Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 19 października, minęła piąta. Trójkowy budzik. Człowiek stęskniony weekendu i to bardzo proszę posłuchać, co pani Asia spod Konina napisała, która właśnie wygrzebała się spod sterty papierów, by zakrzyknąć: oto dziś realizujemy 3 razy P. Oczywiście już kolejna kawa, kawusia, kawunia, o, wiemy o co chodzi. Cieszę się, raduję, uśmiecham się, przecież dziś nawet woda w kranie śpiewa: piątek, piąteczek, piątunio. Pani Asia spod Konina, wielka fanka tego właśnie zawołania. Na termometrze plus 8, taki bałwanek z plusem jeszcze. No, wydaje mi się, że rzeczywiście moglibyśmy zakrzyknąć, bo być może i nawet ta woda z nieba, która dziś w wielu miejscach będzie kapać, to nie tylko jak w kranie może śpiewać: piątek, piąteczek, piątunio. No tak to pięknie ta, właśnie nie jesień, a lato tej jesieni wytrzymało. Miesiąc od początku kalendarzowego. Weekend nadchodzi, w wielu miejscach pochmurno i deszczowo. Ale co ja tam? 5 po 5, sprawdźmy prognozę. zbierajmy chleba. Panu synaptykowi się napracował, wypisał to wszystko, wydrukował, więc czytamy. Polska w zasięgu klina Wyżu Azorskiego, tylko południowe i wschodnie rejony jeszcze w strefie rozmywającego się frontu chłodnego, no i z zachodu zacznie napływać powietrze polarne, morskie. Uważajmy na drogach, poranek mglisty, co prawda to zanikające mgły, ale jeszcze miejscami ograniczające widzialność do 100 metrów. W dzień będzie się chmurzyć, na zachodzie i na północnym wschodzie deszcz i mrzawka, w górach przelotny deszcz, a wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. Ciśnienie rośnie, temperatura no jakoś za bardzo nie chce, ale i tak jest nieźle. W dzień od 12-14 stopni nad samym morzem, w centrum zresztą w większości regionów 16, najwyższa temperatura na południu do stopni 18. Wersja starego przeboju także z listy przebojów trójki Lady Punk i najogólniej rzecz ujmując goście.

Pocahontas z innej bajki. Nowe nagranie w Trójce. Kwadrans po piątej. Zaczniemy i skończymy na wyborach, ale nie tylko o wyborach będzie. Najpierw Rzeczpospolita o tym, że około 130 tysięcy osób sprawdzi Instytut Pamięci Narodowej pod kątem współpracy ze służbami PRL. Jak podaje gazeta, wśród ponad 191 tysięcy zarejestrowanych kandydatów na radnych gmin, powiatów, sejmików, także na prezydentów, burmistrzów i wójtów startują osoby prawomocnie uznane przez sąd za kłamcę lustracyjnego. Informacja taka znajduje się przy nazwisku kandydata na obwieszczeniach komisji wyborczych. Kandydaci do lustracji, o tym Rzeczpospolita i w tym dzienniku także o tym, że możliwe, że w niektórych warszawskich liceach nauka będzie odbywała się od wtorku do soboty. Warszawski Ratusz rozważa, czy w przyszłym roku nie wydłużyć tygodnia nauki szkolnej do 6 dni. Ma to pomóc w rozładowaniu tłoku w najbardziej obleganych liceach, w których z uwagi na kumulację roczników może zabraknąć miejsc dla wszystkich chętnych. Szkoły czynne także w weekendy, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że załamanie zaowocuje spadkiem cen, a rentowność kontraktów wzrośnie, prognozują wykonawcy. Zarobią ci, co dotrwają. Inwestycji budowlanych przybywa, a rentowność przedsiębiorstw budowlanych spada. Tak wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez Deloitte. Pierwszy raz od prawie 5 lat jest poniżej zera. W 2012 roku sięgała netto minus 15%, ale wówczas zbankrutowało wiele firm. Rynek budowlany się załamał, a ceny materiałów robocizny spadły. W następnym roku, 2013, rentowność była już dodatnia i rosła do 2016. Wówczas ruszyły inwestycje z bieżącej perspektywy, a rentowność zaczęła spadać. Budowlanka czeka na kryzys. O tym dziś w Pulsie Biznesu. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Gdyby w najbliższych wyborach do Sejmu PiS wystartowało jako Zjednoczona Prawica, w koalicji z Porozumieniem z Solidarną Polską otrzymałoby 31% poparcia, natomiast Platforma jako Koalicja Obywatelska wraz z Nowoczesną może liczyć na 24%, tak wynika z sondażu Kantar Public. Na trzecim miejscu z poparciem po 8% znalazłyby się partie Kukiz 15 oraz PSL, a na następnej kolejności SLD z 7% rezultatem. Badanie przeprowadzono od 12 do 17 października na próbie ogólnopolskiej reprezentatywnej grupie ponad 1000 mieszkańców Polski w wieku od 18 i więcej lat. Sondaż i komentarz do tego w dzisiejszym dzienniku. Tyle z prasy na teraz. 17,5 minuty po godzinie 5. Korespondencja poranna. Bardzo nam miło i bardzo dziękujemy. Między innymi od pana Adama i pana Staszka z Niedzicy z trasy z Częstochowy. Bardzo dziękujemy za obecność szerokiej, bezpiecznej drogi. Pan Janek z Węgielsztyna na północnych Mazurach nie bardzo cieszy się chyba z nadchodzącego weekendu, choć 11 stopni za oknem, cisza, a jeśli nie będzie padać, czeka mnie kopanie ogródka. Jesteśmy z panem, panie Janku, jesteśmy z panem. No i sensacja. Deszczowe Abu Zabi. Pada, w gazetach będzie to jako news. Pozdrawia z Abu Zabi reporter pan Piotr i dokumentacja fotograficzna. Rzeczywiście, nie do wiary. Na szybie auta mnóstwo kropel i mokro rzeczywiście, i palmy za oknami, ale zapewne wilgotność spora i ciepło. Ostatnio pan Piotr, pamiętam, zdawał relację, że ochłodziło się także tamże. 28 stopni było rano. Mały sen, dotyk myśli, ciepły śmiech. Cichym krokiem przyszedł dziś, wziął za rękę i pokazał. Nowy sens, przyszłość, której nie da się zamknąć w słowach dwóch lub trzech i wyrzucić tak jak wiesz. Otworzył oczy. szczególnie cieszyć się budzikową rodziną. No jak pani Beata z Poznania po długim niepisaniu dziś pozdrawia serdecznie, ale to nie tylko, że nasza słuchaczka mówi dzień dobry, ale także dopisuje, że chciałabym państwa wszystkich budzikomaniaków poczęstować od rana konfiturą z pigwy. Ja nawet poczułem zapach tego i smak. Bardzo dziękujemy pani Beato. Jeszcze pani Ula Harzykowy też na słuchu gorąco pozdrawia wszystkich, szczególnie panią Łasię z Podkonina. U nas 12 stopni, informuje pani Ula, a od poniedziałku idę na urlop. No nie ma to jak poprawić humor pozostałym, ale piątek, piąteczek, piątunio też nas cieszy. Jeszcze z pozdrowieniami z Dęblina w nawiązaniu do odważnej korespondencji. Jest taka scena w samych swoich, jak Witia mówi do ojca, jak nienawidzi Jaćki Kargulowej. To tak też jest i z pana audycją. Jak się tak napatrzę, jak się tak nasłucham, dałem tak nienawidzę, że strach. 22 minuty po piątej. Nowe nagranie. Grzegorz Turnał. Got mad at Bedford School. The teachers who taught me weren't cruel. I followed the rules of Bedford School. Bedford School. The picture's too hard at Bedford School. They cancelled the games and that was cool. I found an upright piano, started playing the fool. Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore, all those years ago, I would sing this song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, though these days are gone, I still sing this song. Every morning. Good morning. Good morning. Good morning. My father and I brought our bikes along, and riding through Bedford was fun. Passing walls and bridges like a band on the run. Father and son. I surely learned a lesson in Bedford School. Went back to see the Iron Curtain had its own rules. But all my songs till now I owe to the fool I became at school. At Bedford School. Mr. Jones, Mr. Allerton, Mr. Hughes, Mr. Balding, Mr. Moore. All those years ago, I would sing the song every morning. Mr. Steen, Mr. Morris, Mr. Fletcher, Mr. Balding, Mr. Moore, all these days are gone, I still sing the song. Jak chcesz, to ci pomogę. A, to ci pomogę. 25 minut po piątej. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii, bo to druga część kalendarza, także tego muzycznego, ale po kolei. W 1813 roku zginął książę Józef Poniatowski, pełnił funkcję ministra wojny, naczelnego wodza księstwa warszawskiego, marszałka napoleońskiego, uczestnik wojny z 1792 roku, powstania z 1794 oraz kampanii napoleońskich 1809-1812. 156 lat temu urodził się August Lumière, francuski chemik, który wraz z bratem Louisem zasłynął jako wynalazca kinematografu. Bracia Lumière nakręcili pierwszy film w świecie, August Lumière zmarł w 1954 roku. 81 lat temu urodziła się Teresa Ciepły, lekkoatletka, uprawiała sprint i biegi płotkarskie, trzykrotna medalistka olimpijska, rekordzistka świata i Europy, złota medalistka w sztafecie 4x100 metrów w Tokio w 1964 roku. Teresa Ciepły zmarła w roku 2006. 78 lat temu urodził się Jerzy Kulej, bokser, olimpijczyk, dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich oraz mistrz Europy, zmarł w roku 2012. W 1969 roku urodził się Janusz Kulik, kierowca rajdowy, trzykrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych, dwukrotny wicemistrz Polski, wicemistrz Europy. Zginął w wypadku w 2004 roku. O tym już mówiliśmy. 34 lata temu ksiądz Jerzy Popiełuszko został uprowadzony, następnie zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Rok 1984. A 5 lat temu zmarł William Sillow, uważany za twórcę pierwszego komputera osobistego. Amerykański fizyk, inżynier, niezwykły umysł, miał 72 lata. Wspominamy go w 5. rocznicę śmierci. A w muzycznym trójkowym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1944, bo wówczas to 74 lata temu urodził się Peter Tosh, członek słynnej grupy The Wailers, towarzyszącej Bobowi Marleyowi. Przypomnijmy, że w 76 roku zadebiutował również jako solista. Zginął tragicznie w 1987 roku. Bob Marley i przyjaciele, a wśród nich właśnie wspominany Peter Tosh. Marley Senior pojawia się dziś w kalendarzu wraz z przyjaciółmi, których to wspominamy w muzycznym kalendarzu, a nie tak dawno pojawił się także w tym tygodniu w kalendarzu Marley Junior. No i pozdrawiają także pan Maciej Junior i Maciej Senior z Chicago, którzy to właśnie szykują się na weekend z Formula One w Austin, Texas z Chicago. Gorące pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. Pan Oskar z Poznania też zgłasza obecność i takie pytanie, gdzie się można zgłosić na próbowanie tej konfitury z pigwy? Pan Oskar z Poznania, pani Beata z Poznania, zresztą możemy sobie dopowiedzieć. Jeszcze pani Kasia, ślę gorące serdeczności i ciepłe pozdrowienia z Głogowa Małopolskiego. U nas jeszcze ciemno. Pani Kasia, ostatnio przejeżdżałem przez Głogów Małopolski. Pięknie, pięknie to wygląda. No i rzeczywiście ciemność u nas za oknami też jakoś tak się składa. Tyż. Przy piątku w Rybniku 10 stopni zawoławywuje z radością pani Magdalena. Kłaniamy się i teraz sprawdzamy, bo już po 5:30 prognoza pogody. No, tak w niektórych miejscach nie widać tejże ciemności, bo ranek mglisty. Co prawda będą to zanikające mgły, ale jeszcze miejscami ograniczające widzialność do 100 metrów, więc prosimy o szczególną ostrożność na drogach. W dzień będzie się chmurzyć, to ten dzień właśnie po tych kilkudziesięciu dniach słonecznych i ciepłych. Na zachodzie i na północnym wschodzie deszcz i mrzawka, w górach przelotny deszcz, wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany. Ciśnienie rośnie, temperatura zaczyna spadać, choć jeszcze z samego rana miejscami dwucyfrówki, jak słyszymy, i w dzień też, choć już dwójki z przodu nie zaznamy, ale przecież te ciepłe dni jeszcze wrócą. Ponad miesiąc takiej pięknej pogody, lato w czasie tej jesieni. Na dziś od 12-14 stopni na północy, nad samym morzem, w centrum kraju, zresztą w większości regionów koło 15-16 stopni, a najwyższa temperatura do 18 dziś na południu. to niestety wymyślili sobie artyści, być może producenci, że ciach ucinają powoli, powoli. Taka piękna solówka, która kilkukrotnie pojawiła się właśnie w tym nagraniu. Być może Państwo zwrócili szczególnie dziś na ten fragment utworu, bowiem wspominamy artystę, który właśnie grał słynną solówkę na saksofonie w utworze Baker Street. Rafael Ravenscroft, artysta, który zmarł 4 lata temu. Dziś go wspominamy w muzycznym trójkowym kalendarzu. Co 23 minuty 6, dziś także wspominamy film Race, bowiem 48 lat temu odbyła się premiera tegoż filmu Marka Piłowskiego. Groteskowa tonacja, surrealistyczne dialogi, postacie z perelowskiej rzeczywistości, no i niezapomniane kreacje Jana Himilsbacha i Zdzisława Maklakiewicza. Stop! Stop! Czas minął. Business friend has packed her bags and fled, leaving only Asheville ashtrays and the lipstick on my face. The mirror. We'll be right back. kolejny przypadek takiej właśnie specjalnie szczęśliwej końcówki nagrania. Hamburg i Procol Harum w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że Keith Wright, brytyjski tekściarz, autor większości przebojów formacji, kończy 73 lata. W muzycznym kalendarzu także pamiętamy o tych, którzy bezpośrednio przyczynili się do sukcesów swoich grup, jako członek zespołu Madness. Danny Woodgate, perkusista formacji, jest szanowany przez wielu i na pewno przez fanów tejże formacji, honorowany najlepszymi życzeniami, a to dziś z okazji 58 urodzin. If you wander from God's plan, square-shouldered, straight as a die, the righteous truth, he never tell you no lies. But when the old sun go down, he's heading off up the wrong side of town. Eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to. The Rotary Club, never unsure of which shoulders he should rub. Scout leader, a pillar of the church, capital punishment, he wants to bring back the budge. Of course he does, cause when that old sun go down, heading off on the wrong side of town, eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to go. Oh, tell us where you've been. Hello. Kalendarium muzyczne. Oh yeah, I tell you something, I think you'll understand. And I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh please, say you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love understand. When I say that something, I want to hold your hand. I want to hold your hand. I want to hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love jaki każdy może sobie dopowiedzieć. 55 lat temu grupa The Beatles zarejestrowała świąteczną płytę, singiel z utworami I Want to Hold Your Hand oraz This Boy. Na płycie znalazły się także świąteczne życzenia dla członków fanklubu, a ta płyta ukazała się 30 grudnia 1963 roku. To z kalendarza, też można powiedzieć świątecznego, a z kalendarza mądrości ludowych pani Ania podpowiada w niedzielę Urszuli. Od świętej Urszuli oczekuj śnieżnej koszuli. O, będziemy obserwować także i te warunki pogodowe. Piątek przed nami, dziś 19 października, imieniny Laury, Pawła, Piotra i Ziemowita. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Za 12:06 to już teraz czas na country w budziku. Jak co dzień o tej porze, Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Paul Overstreet to jeden z najbardziej znanych twórców piosenek country. Twórców, którzy owszem wykonują własne piosenki, ale często te piosenki stają się później hitami w wykonaniu innych, bardziej może profesjonalnych artystów, nastawionych bardziej na wokal, a nie tworzenie. Paul Overstreet jest tak zwanym songwriterem i napisał wielkie przeboje dla Randy Travisa, dla duetu The Judds, dla Blake'a Sheltona, myślę tutaj o nowszych wykonawcach, Keitha Whitley, Kenny Chesney'a. Krótko mówiąc, po prostu ten chłopak z Mississippi jest twórcą pełną gębą. On potrafi połączyć słowa z muzyką w sposób idealny. Był kilka razy żonaty, jako ciekawostkę dopowiem także, że między innymi z siostrą Dolly Parton, Fridą. No, Dolly Parton ma wiele rodzeństwa, chyba 10, w tym chyba z 5 czy 6 sióstr, więc akurat Paul Overstreet mógł wybierać. When mama ain't happy, kiedy mama nie jest szczęśliwa, to cała rodzina nie jest szczęśliwa i niezbyt dobrze się czuje. Paul Overstreet. Well, the daddy stayed out late Friday night. He didn't call home to say that he was all right. The month of May, but when mama ain't happy, mama ain't happy, there ain't nobody happy, nobody happy. Well, a good book didn't say it, but sure as you're born, well, no, no fury like a woman scorned. Well, my daddy took some time off from work. up some bags, he put them in a van, he gonna take her down to Memphis to see Gray's land. But when mama ain't happy, mama ain't happy, there ain't nobody happy. Well, the Bible didn't say it, but sure as you're born, the world knows no fury like a woman scorned. When mama ain't happy, there ain't nobody happy. Nobody happy. Well, it don't take a genius to figure it out. What a man's gotta do to wear the pants around his house. Yeah, now mama, she's 110 pounds of sugar. Daddy, he's strong like a grizzly bear. When them two hearts get tangled, a woman scorn. When mama ain't happy, looking good in that brand new t-shirt she got down on the lips. And old daddy, he getting him some sugar again, just like he was Elvis. Bluesowe dziś country, pan Stefan zadowolony z takiego muzycznego obrotu sprawy i bardzo dobrze zadowolony słuchacz szczególnym dobrem rozgłośni. A dzisiaj nic z kalendarza fińskiego, no pamiętamy, 40 lat kończy Henry Sorvali, Torri Holm, fiński muzyk metalowy, a 37 Heikki Kovalainen, fiński kierowca wyścigowy. No to tradycyjnie, Sydämellinen syntyma paiva, halua jak kaikki parhat. Znaczy się serdeczne życzenia urodzinowe i wszystkiego najlepszego po fińsku. Za 6 minut 6. I ain't afraid of the likes of you. You can't look me in the eye. You don't have an excuse. You took the bait. Now I cut your noose. You've had a little too much. Cut off more than you could chew. Don't waste your time on a man who can't commit. Like that. It's alright, I don't care. Call it style, a love affair. Head in the clouds, nose in the air. Good for you, and your savoir-faire. Za 6 minut 6 to już było. Teraz za 4 minuty 6, o 6 serwis, po 6 wiadomości, a potem redaktor Wojciech Mann z piątkowym porannym zapraszamy. Pięknie dziękujemy za dziś, dobrego weekendu. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, kłaniamy się. Words in the dim light. Feelings